teguh menapak alun langkahku di antara kita yang telah silam. Tiada pernah kukira ini kan jadi nyata, walaupun hasratku tak bernisa. Bayangan tiada sisa.